رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہم من ظلم اہل المدینہ، اے اللہ جو مدینے والوں پہ ظلم کرے، او اخافہم یا ان کو ڈرائے، فاخف ہو، اے اللہ تم کے دلوں میں خوف پیدا کر، اور خوف کے ساتھ ساتھ ولعنت الملائکہ والناس اجمعین، اس میں اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، جو اہل مدینہ کو ڈراتا ہے اور ان پہ ظلم کرتا ہے اس کی بھی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ فقد اخافہ اللہ، من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ، جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے اللہ اس کو ڈرائیں گے، ومن اخاف اہل المدینہ جو مدینے والوں کو پریشان کرتا ہے، اخاف میں بین جنبیہ، اس نے میرے دل کو پریشان کیا، ومن اراد باہل المدینہ بالسوء، اور فرمایا جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا کے رکھ دیں گے جس طرح نمک پانی میں ڈالا جائے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.